medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 listopada, punktualnie 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Polskie służby otwarły najpoważniejszy jak dotąd atak migrantów na granicę. Rośnie liczba osób z COVID-19 w szpitalach, będzie dodatkowych kilkanaście tysięcy łóżek. Już w piątek początek Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, Eufonie. Migranci, którzy przed południem zaatakowali polskie służby na przejściu granicznym Kuźnica-Bruzgę, wracają do swego wcześniejszego obozowiska. Wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb, informuje Straż Graniczna. Polskie służby odparły najpoważniejszy jak dotąd atak migrantów. Ranni zostali policjant, funkcjonariuszka Straży Granicznej i żołnierz. Sytuację śledzi Karol Darmoros. Powiedz, Karolu, co działo się do tej pory na granicy i jak wygląda aktualna sytuacja? Wygląda na to, że w tym momencie sytuacja jest o wiele spokojniejsza niż jeszcze kilka godzin temu. Wówczas na zamkniętym przejściu Kuźnica-Bruzgi rozgrywała się prawdziwa bitwa. Około 100 migrantów po stronie białoruskiej rzucało kamieniami w stronę naszych żołnierzy, a także najpewniej przekazanymi im przez Białorusinów granatami hukowymi. Polskie siły odpowiadały armatkami wodnymi i gazem. Ta sytuacja może jednak nadal eskalować, ocenia rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Strona białoruska jest na pewno nieprzewidywalna, więc tutaj bym nie mówiła, że to jest najbardziej zaogniony moment. Możemy się wszystkiego spodziewać. Obecnie cudzoziemcy wracają z przejścia granicznego w Bruzgach na teren wcześniejszego koczowiska znajdującego się kilkaset metrów dalej, ale wciąż przy linii granicznej. A wszystko odbywa się pod nadzorem białoruskich służb. Karol Darmoros, dziękujemy. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska prowadzi działania dyplomatyczne w sprawie rozwiązania kryzysu na granicy z Białorusią. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że muszą być one prowadzone bardzo ostrożnie. Jednocześnie to musi być tak zaplanowane, żeby szanse na to, że to coś da, były poważne, bo jeżeli to się nie uda, to będziemy mieli tylko do czynienia z pogłębieniem kryzysu i z jeszcze większą zuchwałością naszych przeciwników. Od tygodni migranci, głównie z Bliskiego Wschodu, kierowani są przez reżim Aleksandra Łukaszenki na naszą wschodnią granicę i próbują nielegalnie przedostać się do Polski. Mamy ponad 16,5 tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 282 osoby. W szpitalach przebywa prawie 15 tysięcy chorych. Resort zdrowia zapowiada, że do 20 grudnia zostanie uruchomionych dodatkowo 13 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19. Tylko w listopadzie 7 tysięcy. W przyszłym tygodniu znów działał będzie szpital na Stadionie Narodowym, potwierdza rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz. Wojewoda wydał decyzję, w której wskazano, że szpital tymczasowy, szpital narodowy powinien zacząć działanie od 25 listopada. Mówimy o uruchomieniu 100 łóżek, w tym 10 łóżek respiratorowych. Wcześniej w Warszawie uruchomiono modułowy szpital przy Szaserów oraz placówkę na Okęciu, a w całości szpitalem covidowym jest też szpital południowy. 32 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w Niemczech. W ślad za Austrią i innymi krajami niemiecki rząd zastanawia się nad wprowadzeniem twardego lockdownu dla niezaszczepionych. Siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności na COVID-19 wzrósł w Niemczech do rekordowych 312 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. W obliczu pogarszającej się sytuacji rządzący rozważają wprowadzenie surowszych obostrzeń. Planowane są m.in. nowe zasady w transporcie lokalnym i dalekobieżnym. Wymagane w nich będą ujemny test na koronawirusa, zaświadczenie o przebyciu choroby lub certyfikat szczepień. Brany pod uwagę jest także lockdown dla niezaszczepionych, analogiczny do wprowadzonego w Austrii. W nadchodzący czwartek odbędzie się w Berlinie kolejny covidowy szczyt z udziałem kanclerz Angeli Merkel i potencjalnego następcy Olafa Scholza oraz premierów krajów związkowych. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 9 festiwalowych dni, 15 wydarzeń i około 500 artystów z 17 państw wystąpi w Warszawie na trzecim Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Początek już w piątek. Motywem przewodnim romantyzm, mówi dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Ewa Bogusz-Mur. Chcieliśmy, planując koncerty, poszczególne utwory, trochę rozszerzyć to myślenie, co nazywamy romantyzmem. I trochę pójść dalej, myślę bardziej o romantyczności w muzyce. I w tym kontekście oczywiście mamy też sztandarowe pozycje, chociażby tak jak w koncert fortepianowy Griga, czy pojawiają się utwory Liszta, mamy i Schuberta. Ale myśląc o romantyczności w muzyce, otwiera nam to trochę też kolejne przestrzenie. I w związku z tym i mamy kompozytora XXI wieku, również mamy nowe zamówienia, szukanie uniesień. To chyba mogłabym powiedzieć, że bo nasza myśl przewodnia, układając ten program. Festiwal potrwa do 27 listopada. Polskie Radio jest patronem medialnym, a Radiowa Dwójka partnerem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już po zachodzie słońca, 5 minut po 16, sprawdźmy, coż tam w pogodzie na najbliższe godziny. Wieczorem i nocą pochmurno, na Pomorzu Zachodnim także deszczowo, jedynie na Podkarpaciu w miarę pogodnie, a nocą na termometrach od minus 4 stopni na Pogórzu do plus 5 nad morzem. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na południu i wschodzie. Jutro na rzeczonym wschodzie, także na południowym wschodzie w miarę pogodnie, poza tym pochmurno, na zachodzie, północy i północnym zachodzie może padać deszcz. No i jak na połowę listopada ciepło, od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Państwa komentarze do sytuacji na granicy. 2 dwójki i 7 trójek. To, co się dzieje na tej granicy, na co ta Europa czeka? Na co? Aż tam posypią się, że tak powiem, głowy? No nic, my zapłacimy jak zwykle największą cenę. W całej naszej historii my jesteśmy jakimś murem. Przestańmy być murem, domagajmy się realizacji zobowiązań międzynarodowych. 2 dwójki i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl, 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby. Audycja popołudniowa, 6 minut po 16. Minut po godzinie 16. Stany Zjednoczone potępiły przeprowadzoną przez Rosję próbę rakiety antysatelitarnej, która zniszczyła starego satelitę, pozostawiając na orbicie setki tysięcy niebezpiecznych odłamków. W Waszyngtonie jest nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Resort dyplomacji Stanów Zjednoczonych, jakie zajął stanowisko w tej sprawie? No mamy oświadczenia i resortu dyplomacji, i amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Są to słowa ostrego potępienia. Sekretarz stanu Antony Blinken określił działanie Rosji mianem nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego. W podobnym tonie wypowiedzieli się szefowie NASA, którzy, jeden z nich, Bill Nelson, określił działanie Rosji mianem godnego pożałowania. Amerykanie zwracają uwagę, że to, co zrobiła Rosja, było bardzo niebezpieczne, dlatego że w wyniku tego testu, który spowodował, że w kosmosie pojawiło się 1500 dużych odłamków i, tak jak powiedziałeś, setki tysięcy drobnych, została zagrożona Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i zaraz po tym teście, na 2 godziny, astronauci, którzy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej się znajdują, 2 Amerykanów, 1 Rosjanin, musieli ubrać się w kombinezony i przenieść się do pojazdów kosmicznych Soyuz i SpaceX, by w razie czego stację opuścić. Doszło do tego, że nawet silniki uruchomiono, by gdyby doszło do uderzenia tego odłamka w Międzynarodową Stację Kosmiczną, by astronauci mogli uciec, wrócić na Ziemię. No ale dodajmy także, mówiąc o całej tej sytuacji, co myślą Amerykanie, odnosząc się do zdaniem rosyjskich i dyplomatów, i tych, którzy dowodzą tym działem kosmicznym, a propos militaryzacji kosmosu, bo i takie głosy w Stanach Zjednoczonych a propos działań Moskwy też się pojawiły. Tak, o zagrożeniu, o niebezpieczeństwie militaryzacji kosmosu mówi się już od dawna. Zresztą nie tylko Rosjanie przeprowadzają testy niszczenia satelitów. Takie testy mają za sobą i Chiny, i Stany Zjednoczone, ale to ostatni test amerykański był, o ile się nie mylę, w 2008 roku. Wtedy też satelitę zniszczyli Chińczycy, którzy w wyniku tego uderzenia również powstało zagrożenie dla stacji kosmicznej. Indie w 2019 roku przeprowadziły podobny test. No ale Rosja w ostatnim czasie jest jedynym krajem, który takie testy przeprowadza. W 2020 roku z tej samej bazy, to jest baza położona mniej więcej 1000 kilometrów na północ od Moskwy, baza Plesetsk, wystartowała rosyjska rakieta antysatelitarna, ale tamten test nie doprowadził do zestrzelenia żadnego satelity. Tym razem uderzenie nastąpiło w starego satelitę Kosmos 1408, który rozpadł się na te 1500 odłamków. Także to Rosja w ostatnim czasie jest oskarżana o to, że do tej militaryzacji kosmosu prowadzi. No i wśród ekspertów, wśród ludzi, którzy zajmują się kosmosem w celach naukowych, jest dużo głosów, by zrobić coś, aby ten wyścig militarny w kosmosie nie przyspieszył, by w ogóle go zatrzymać. No tym razem chyba najbardziej stanowcze głosy w Stanach Zjednoczonych słychać, cytuję twoje słowa, które usłyszałeś także w Białym Domu, że to sytuacja niebezpieczna i nieodpowiedzialna próba rosyjska w kosmosie, no zresztą też i w pewien sposób wskazująca na niebezpieczeństwo pracowników Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jakie mogą być dalsze ruchy? Także chińskich astronautów, którzy w chińskiej stacji kosmicznej na orbicie krążą. To wszystko nakłada się na napięcia w relacjach rosyjsko-amerykańskich ostatnie, spowodowane może nie tyle także sytuacją na granicy Polski i Białorusi, ale przede wszystkim gromadzeniem rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą i ostrzeżeniami, które ze strony Białego Domu i Departamentu Stanu pod adresem Rosji zostały wystosowane. Trudno powiedzieć, jakie będą kolejne kroki, natomiast bez wątpienia to, co zrobiła Rosja wczoraj, bo wczoraj doszło do tej próby do testu zestrzelenia satelity, to jest część wielkiej, większej strategicznej układanki geopolitycznej pomiędzy Rosją, Stanami Zjednoczonymi, Chinami czy Indiami. No właśnie, chciałem zapytać jeszcze o dalsze kroki, jakie może podjąć Biały Dom. Rzecznik Departamentu Stanu przyznał, że ostatnie działania Moskwy właśnie w połączeniu z tym, o czym mówisz, niepokojącymi ruchami rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą i sytuacji na granicy białoruskiej i polskiej, skłaniają Waszyngton do refleksji na temat przyszłych relacji Moskwy z Waszyngtonem. No te relacje nie są dobre i o ile pamiętam, po spotkaniu z Putinem w Genewie prezydent Joe Biden powiedział, że czas pokaże, czy to spotkanie przyniosło efekty. Na razie wszystko wskazuje na to, że tych efektów nie przyniosło. W każdym razie w tym momencie ich nie widać. Rosjanie Amerykanie o poważne ostrzeżenia pod adresem Moskwy wysłali. To dotyczyło przede wszystkim sytuacji na granicy z Ukrainą i potencjalnej inwazji, wkroczenia rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy, zdestabilizowania sytuacji właśnie tam. No takie ostrzeżenia i takie sygnały także popłynęły z Europy. No ale to trudno przewidzieć, jak to się potoczy. Jeśli chodzi o samą współpracę w kosmosie, to Amerykanie mówią, że przedstawiciele NASA sugerują, że rosyjska agencja kosmiczna prawdopodobnie nie wiedziała o tym, że ten test zostanie przeprowadzony. Zresztą Amerykanie wysyłają swoją delegację przedstawicieli NASA do Moskwy i te rozmowy, czy już są w Moskwie, te rozmowy mają się jutro odbyć. Natomiast no, ten wymiar naukowy, czyli współpraca NASA i rosyjskiej agencji kosmicznej, prawdopodobnie tutaj odgrywa mniejsze znaczenie. W tej chwili istotne jest to, jakby wszyscy patrzą na to, co zrobi Pentagon i co zrobi Rosja. Ja przypomnę, że Stany Zjednoczone w ubiegłym roku stworzyły dowództwo wojsk kosmicznych, które także jakby jest takim elementem w tej rozgrywce dotyczącej militaryzacji kosmosu. Z Waszyngtonu nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Bardzo dziękuję za relację. To Trójka, prawie 16 minut po godzinie 16. po takich scenach na boisku w żyłach buzuje krew. A zdarzenie to miało miejsce w 26 minucie sobotniego meczu Kuprum Czcirac Piast Parkowia Trzebiechów. Sędzia podyktował rzut karny. Zawodnikowi, który komentował tę decyzję w niestosowny sposób, pokazał żółtą kartkę, a po kolejnym wulgarnym komentarzu wykluczył go z gry, pokazując rzecz jasna czerwony kartonik. Wtedy ukarany zawodnik podszedł do sędziego i stojąc tuż przy nim, dosłownie twarzą w twarz, splunął w twarz arbitra. Wtedy sędzia odgwizdał przedwcześnie zakończenie meczu. O tym zdarzeniu i innych aktach przemocy wobec sędziów w sporcie. Dariusz Urbanowicz. Sytuacja to była haniebna, nigdy nie powinna się zdarzyć. Sędzia powinien być obdarzony autorytetem, a zawodnicy i inni uczestnicy meczu, w tym tak zwana ławka, trenerzy, gracze rezerwowi, powinni szanować decyzję. Porozmawiałem na ten temat z Piotrem Wąsowskim, sędzią od lat prowadzącym mecze lig niższych, ale także spotykającym się z nieodpowiednimi zachowaniami. Ja jako sędzia z kilkuletnim stażem w niższych ligach, no niestety spotykam się z tym na co dzień. Nie są to odosobnione sytuacje, kiedy dochodzi do właśnie takich momentów, kiedy jeden zawodnik w ferworze walki opluwa sędziego, czy też dochodzi do naruszenia nietykalności arbitra. W niższych ligach, w meczach, gdzie grają amatorzy, sędziują również amatorzy. I trzeba sobie zdać z tego sprawę, że dla wielu z tych młodych chłopców, bo akurat w tym przypadku został opluty nastoletni sędzia, jest to przygoda z gwizdkiem, jest to hobby, jest to dodatkowa praca, za którą, umówmy się, nie zarabiają jakichś niesamowitych kokosów, ale starają się. Są tymi sędziami, arbitrami, chcą zapanować nad często 22 dorosłymi zawodnikami, dla których ten mecz w danym momencie jest całym życiem. No i niestety, ja jestem zdania, że powinny być jak najsurowsze kary. Każdy atak werbalny na sędziego, każde naruszenie nietykalności cielesnej, czy w postaci uderzenia, czy pchnięcia, czy tak jak tutaj już skandaliczne zachowania oplucia, powinien być surowo karany. Musi być to przestrogą, ta surowa kara dla innych, młodych, czy też starych zawodników w niższych ligach, czy też w ligach zawodowych, bo takich sytuacji również dochodzi, żeby tego nigdy nie popełnić. Nie tak dawno w niemieckiej drugiej Bundeslidze był podobny przypadek w trakcie meczu Erzgebirge Aue z FC Ingolstadt. Jeden z zawodników opluł arbitra i otrzymał surową karę, która wydaje mi się jest jak najbardziej słuszna. Był to Clemens Fandrich i otrzymał 7-miesięczną dyskwalifikację. Abyśmy byli w pełni świadomi, sędziowie to amatorzy. Jedni to robią z pasji dla piłki, inni traktują jako okazję weekendowego zarobku. W niższych ligach sędzia za poprowadzenie spotkania może zarobić rzędu 120-150 zł. Aby wspiąć się w hierarchii, trzeba przejść przez niższe ligi, aby dotrzeć na szczyt. Niezawodowy sędzia ekstraklasy za mecz otrzymuje 3600 zł, zawodowy 12 tysięcy miesięcznie. Ogólnie to intratny może być zawód, ale momentami, jak się okazuje, bardzo niewdzięczny. Jeszcze raz Piotr Wąsowski. Kolejnym zagadnieniem jest fakt, że nie ma tak naprawdę ustawy czy uchwały, która mogłaby w jakiś sposób chronić sędziów i tutaj naprzeciw temu wyszedł były sędzia międzynarodowy, obecnie ekspert piłkarski w telewizji, Rafał Rostkowski, który skierował do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej petycję o wprowadzenie zmian w przepisach prawa dla zapewnienia sędziom sportowym większego bezpieczeństwa i lepszej ochrony prawnej. Bo w tym momencie, jeżeli mnie na meczu ktoś pobije, opluje, znieważy, no to oczywiście on dostanie jakąś karę z ramienia związku, z ramienia kolegium sędziów czy wydziału dyscypliny, ale ja mogę się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby pozwać go cywilnie. Nie ma jak gdyby odgórnie organu, który by chronił sędziów. Dlatego taka petycja w mojej ocenie jest jak najbardziej słuszna. Zobaczymy, co zrobią z tym nasi parlamentarzyści. Wydaje mi się, że ze strony nas, ze strony środowiska na pewno będzie poparcie tego projektu. Pytanie tylko, jak tutaj zachowają się politycy. Jedno jest pewne, wydaje mi się, że taki przepis odgórny jest potrzebny. Czy ta inicjatywa próby wpłynięcia na legislaturę przyniesie efekt? To się okaże, ale aby mieć punkt odniesienia, jak na przykład w rugby wygląda kwestia relacji sędzia-zawodnik, czy też zawodnik-sędzia, posłuchajmy kapitana reprezentacji Polski Piotra Zeszutka. Przede wszystkim to chyba podstawa tego sportu, czyli szacunek do drugiej osoby, do sędziów, szacunek do przeciwników, do kolegów drużyny. Sędzia, oprócz tego, że ma sędziować, to ma też prowadzić grę, więc musimy się go słuchać, bo wiele rzeczy dochodzi na boisku, gdzie tych spornych sytuacji jest bardzo, bardzo dużo i sędzia musi dobrze reagować i wybrać często optymalną opcję. My musimy mu zaufać, żebyśmy po prostu grali dobre rugby, żeby to się podobało. Odkąd tylko rugby chyba się pojawiło, zawsze był ten szacunek do sędziego i myślę, że jest to mega istotne. Kapitan tylko rozmawia z sędzią. Jeżeli ja mam jakąś informację od moich kolegów jako kapitan, że na przykład coś się dzieje, czego sędzia nie dostrzega, żebym mógł zwrócić uwagę, to jeżeli jest tam jakaś przerwa w grze, to mogę podejść do sędziego i spytać się, co on o tym myśli, albo żeby zwrócił na to uwagę. I często to jest mówione w sposób bez pretensji, tylko po prostu, żeby na coś tam zwrócić, jak mówię, uwagę, a konsekwencji takiego, powiedzmy, że tak powiem, pyskowania lub jak ktoś tam się odezwie, to jest przede wszystkim pierwsze, to jest karny, a potem już może być nawet żółta kartka, jak ktoś przesadzi, bo czasem się zdarzy, to i czerwona, także żółta kartka to oczywiście 10 minut się schodzi z boiska. Dwie żółte kartki w ciągu meczu to jest czerwona, czyli już się wypada. Tak jest przysłowie, jak wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one, po prostu to tak jest. No i szacunek musi być do sędziego, żeby ten mecz w ogóle był kontynuowany, żeby to było, bo bez tego, no, ja sobie tego nie wyobrażam, dlatego na przykład oglądając, znaczy nie oglądam piłki nożnej, ale no widzę gdzieś tam jakieś czasami incydenty i machanie rękoma i wszystko, no na to patrzą młodzi ludzie, na to patrzą kibice, na to patrzą inni zawodnicy i podważany jest ten autorytet często sędziego. No niestety jest to straszne, my chcemy na pewno inne wartości też przekazywać, że rugby takie właśnie jest, że chodzi o coś więcej niż tylko sport. Sędziów w rugby nie chroni żadna ustawa, ale nietykalność zapewniają im sami gracze. Bo liczą się wartości. No właśnie, oby się liczyły o skandalicznym zdarzeniu w polskiej piłce i rozwiązywaniu spornych sytuacji, które na przykład zdarzają się także w rugby. Dariusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. 26 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa, zapraszam do Trójki. Ech, nie ma co jak rower. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, padł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Spatoldy, słuchaj, nie gadaj, że też tam jest, a potrafi się wściec. Otóż rower nas ocala jak krąg petroladę. Zrób terroru, Damian, chyba mamy już dość. Te serce należy, bo od wojny masz szok. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, Irak jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem, czemu wołam. Full na maksa, full i ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy jazz. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Bierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower. 28 minut po godzinie 16. No jakby nie liczył, no jakby nie liczył. Wiadomości ekonomiczne i pogoda za chwilę. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10.45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. No to na zimę jeszcze tylko kurtka, czapka, rękawiczki, szalik. I opony. I opony? I opony. Jeżeli najważniejsze jest być gotowym na zimę, na Allegro mają wyszukiwarkę z dużym wyborem opon w super cenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. No już po 16.30, a zatem... Ekonomia w Trójce. Przedstawia Arkadiusz Ekiert. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy podatkowe, które są częścią tzw. Polskiego Ładu, poinformowała o tym strona prezydenta. Ustawa została uchwalona 29 października. Zmiany podatkowe mają obowiązywać od nowego roku. Dojdzie do podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Podniesiono też próg podatkowy, do którego obowiązuje 32% stawka PIT. Zmienią się też zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku. Wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w Polskim Radiu 24, że Polska podejmuje działania w kierunku pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Zaznaczył jednak, że Europa nie może nam narzucać zbyt szybkiego tempa tych zmian. Jarosław Kaczyński nie chciał rozstrzygać, czy Polska zawetuje unijny pakiet klimatyczny Fit for 55. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się też na temat inflacji. Jego zdaniem inflacja, jeśli nie zostanie opanowana, może zaszkodzić gospodarce i co za tym idzie Polakom. Dlatego w najbliższym czasie rząd ma wprowadzić odpowiednie instrumenty. Przypomnijmy, inflacja w październiku wyniosła 6,8% w skali roku. Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk powiedziała na konferencji BGK Gwarancje a wyzwania rynkowe w Warszawie, że pandemia koronawirusa doprowadziła do globalnych obciążeń gospodarczych, z którymi mierzymy się do dzisiaj. Dodała, że za nami najtrudniejszy okres w historii III RP. Dzisiaj rozmawiamy już po 2 latach trwania pandemii o pakiecie antyinflacyjnym. Inflacja jest jednym z objawów wychodzenia gospodarek z tego czasu krytycznego pod względem gospodarczym, ale również społecznym, bo przypominając sobie to, jak wyglądał świat, jak wyglądała Polska 2 lata temu, czyli zahamowanie i wyhamowanie gospodarcze i społeczne. Nie chcielibyśmy do tego czasu wracać. Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka podkreśliła, że dzięki gwarancjom de minimis połowa przedsiębiorców w 2020 roku uniknęła luki finansowej. Finansowanie przyznane dzięki gwarancjom de minimis od roku 2014 do roku 2021 przełożyło się na prawie 500 000 miejsc pracy, 146 tysięcy nowych i 300 tysięcy zachowanych. Gwarancja de minimis to jedna z form pomocy w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłat kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Teraz o cenach podstawowych walut. Złoty nadal w słabej kondycji. Za franka szwajcarskiego płacimy 4,41 zł, za euro 4,64 zł. Dolar amerykański kosztuje 4,09 zł, a funt brytyjski 5,50 zł. Muzyka. nocą na termometrach od minus 4 stopni na Pogórzu, minus 2 na wschodzie, plus 2 w centrum, do plus 5 stopni nad morzem. Na Pomorzu Zachodnim deszczowo, w wielu miejscach pochmurno, tylko na Podkarpaciu w miarę pogodnie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To głównie na południu i wschodzie. A jutro na wschodzie i na południowym wschodzie w ciągu dnia w miarę pogodnie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na zachodzie, północy i północnym zachodzie może padać deszcz. Jutro od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, do 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Za 26 minut 17. Dziś Dzień Służby Zagranicznej. Święto obchodzone w Polsce w rocznicę wydarzenia, o którym powiemy za chwilę. The People w audycji popołudniowej. No i już za 22 minuty 17. Niezła historia. Wtorkowe spotkanie z historią. Profesor Tomasz Gajownik z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie. Wydarzenie z 1918 roku. Dziś z 16 listopada właśnie. Wtedy to Józef Piłsudski wysłał depeszę iskrową notyfikującą powstanie państwa polskiego. Co to w ogóle była, panie profesorze, ta depesza iskrowa? Może zacznę od tego, że jeżeli się tak możemy przejrzeć temu... Przez ostatnie kilka dni? Tak, temu kalendarium wydarzeń, to proszę zwrócić uwagę na niesamowite tempo zarówno działań strony polskiej, przede wszystkim Józefa Piłsudskiego, ale nie tylko. Też w stronę międzynarodowych. Wszystko pamiętajmy cały czas o tym, że nie mamy do czynienia ani z internetem, ani z telefonem na taką skalę jak dzisiaj i tak dalej. Te środki łączności są zupełnie inne, więc tempo i w ogóle bym powiedział determinacja działań jest niesamowita. To jest coś, co chyba gdzieś też umyka przede wszystkim historykom. Natomiast wracając do pana pytania, jak czym była ta depesza? Przede wszystkim to była informacja, że to jest 16 listopada, tak? Piłsudski wychodzi z założenia, powinien pójść przekaz do opinii międzynarodowej, przede wszystkim do decydentów politycznych, szczególnie oczywiście chodzi tutaj o Wielką Brytanię, Francję, że powstało państwo polskie. Oczywiście jest to w tym momencie pewnego rodzaju forma rywalizacji między Józefem Piłsudskim a Romanem Dmowskim, który we Francji stara się o uznanie jego jako tego reprezentanta narodu polskiego. Więc tu jest pewnego rodzaju współzawodnictwo, ale nie ulega wątpliwości, że wysłanie tej depeszy w jakiś sposób, mimo że no, o tych reakcjach może za chwilę porozmawiamy, ale pokazywało, że na tych ziemiach między tutaj od Wielkopolski aż po załóżmy Bóg restytuuje się państwo, tak naprawdę nie formuje się państwo, tylko restytuuje się państwo polskie i że są tutaj władze, jest państwo formalnie, powstaje państwo i jest władza, ale jest to władza, z którą powinno się rozmawiać. Niezła historia. Powiedzmy, panie profesorze, jak ta depesza iskrowa Józefa Piłsudskiego została odebrana? Bo została odebrana. Została odebrana, ale została potraktowana właśnie w tamtym okresie, bym powiedział, bez jakiegoś większego echa. Przypomnijmy, przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy i Francję. Francję, tak. No a jeszcze Japonię i Niemcy. Tak, ale oczywiście w przypadku Stanów Zjednoczonych mieliśmy do czynienia z działaniami Ignacego Paderewskiego, który był wtedy związany z Romanem Dmowskim. We Francji, Wielka Brytania, w ogóle Komitet Narodowy Polski miał swoje wpływy. No i w jakiś sposób działając od pewnego okresu czasu na gruncie mocarstw zachodnich, wypracował sobie takie oto stanowisko, że to on jest reprezentantem narodu polskiego i to on w zasadzie odpowiada za kwestie związane z odbudową państwa polskiego, jest reprezentantem narodu polskiego. Oczywiście ta depesza została odebrana, natomiast wydźwięk jej pozostał bardzo słaby, albo wręcz można byłoby powiedzieć, że ta depesza została bez odpowiedzi. W tym momencie rozpoczyna się droga, która doprowadzi do kompromisu między Józefem Piłsudskim a Romanem Dmowskim. Ten kompromis został zawarty na przełomie 1918-1919 roku. Jego konsekwencją było powołanie rządu Ignacego Paderewskiego i później taki swoisty rodzaj podział wpływów, to znaczy, że rzeczywiście obie strony wzajemnie się uznają. Dmowski odpowiada za sprawy zagraniczne i działa w Paryżu, natomiast sprawy krajowe pozostają w rękach Józefa Piłsudskiego. Ja mówię teraz w dużym skrócie i uproszczeniu. Natomiast rzeczywiście w tamtym okresie ta depesza pozostała bez jakiegoś większego echa ze strony decydentów politycznych, co też w jakiś sposób jest zrozumiałe, bo to jest kwestia, w której ktoś deklaruje, że staje na czele państwa, tak? A tego państwa tak naprawdę, i to też chcę uzmysłować szczególnie młodszym słuchaczom, tego państwa tak naprawdę nie widać, bo nie mamy ustalonych granic, mamy tworzącą się dopiero administrację na ulicach, mamy rosyjskie, szczególnie w zaborze rosyjskim mamy rosyjskie tablice, w zaborze austriackim i pruskim mamy niemieckie tablice, na przykład informacyjne. Więc ta Polska tak naprawdę zaczyna się budować od podstaw. Więc... I nam chyba ciężko sobie wyobrazić tę rzeczywistość właśnie, kiedy to przez te 123 lata nie było państwa, struktury. Zdecydowanie. Ja to właśnie rozmawiam ze studentami na zajęciach, właśnie pytając, jak oni to widzą. I to jest właśnie taka wyobraźnia, która no niestety, ale nie jest adekwatna do tamtej sytuacji. Czasami trzeba pokazać ten obraz przede wszystkim, że to wszystko od początku tak naprawdę od podstaw

To już niemal wojna. Migranci rzucają kamieniami i granatami hukowymi. Jeden z żołnierzy został uderzony w głowę. Rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska, poinformowała też, że ranny został jeden z polskich policjantów. W stronę polskich służb rzucane są kamienie. Rzucane są również prawdopodobnie granaty hukowe, które nie dolatują na szczęście na stronę polską. Z tego co wiem, jeden z policjantów został uderzony kamieniem w twarz. Jest mu udzielana pomoc. Cudzoziemcy próbują siłowo forsować granice w Bruzgach. Polska policja używa armatek wodnych, żeby odsunąć agresywny tłum od granicy, mówi rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej major Katarzyna Zdanowicz. Noc minęła w miarę spokojnie, natomiast w tej chwili te grupy się uaktywniły w stronę służb ochraniających granice naszego państwa. Rzucane są kamienie. Wiceszef MSWiA Błażej Poboży poinformował, że białoruskie służby pod osłoną nocy niszczyły ogrodzenie, by umożliwić nielegalne przekroczenie granicy. Te służby działają na zapleczu. Widzimy, że migranci zostali wyposażeni nie tylko w dowiezione prawdopodobnie na ten teren okolic przejścia w Kuźnicy gruz, kamienie, ale także słyszeliśmy o tym, mamy też takie meldunki z naszych służb, że wręcz namiotacze gazu są wyposażeni migranci. Rzecznik rządu Piotr Müller mówi, że polskie służby otrzymały polecenie, by nie dopuścić migrantów do przejścia na polską stronę. Na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do kolejnej próby przeforsowania granicy polskiej, natomiast zarówno polska policja, Straż Graniczna, jak i polskie wojsko mają wytyczne, aby nie dopuścić do jakiegokolwiek przeforsowania polskiej granicy. Sankcje nakładane na białoruski reżim przez Unię Europejską za wywołanie kryzysu migracyjnego nie przyniosą efektu. Tak uważa były ambasador Białorusi, obecnie opozycjonista Paweł Łatuszka. Wspólnota ma między innymi ukarać ludzi i firmy, które organizują szlaki migracyjne. Łukaszenka już opracował kolejne szlaki tranzytowe. Grupa oficerów wywiadu białoruskiego, KGB Białorusi, była pod koniec października w Tadżykistanie. Celem wizyty tej grupy było opracowanie szlaku tranzytowego z Afganistanu poprzez Tadżykistan, Rosję na Białoruś. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że jego środowisko domaga się od rządu, by po wygaśnięciu stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym z Białorusią i wdrożeniu nowych przepisów na miejsce zostali dopuszczeni dziennikarze. Muszą wrócić dziennikarze. Dziennikarze muszą mieć pełną wiedzę. Opinia publiczna w Polsce musi mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się na granicy, jakie są zagrożenia. Sytuację na granicy na bieżąco monitoruje prezydent Andrzej Duda. Dziś spotkał się w tej sprawie z premierem. Poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia społeczny doradca głowy państwa Paweł Mucha. Stałe są kontakty pana prezydenta z panem premierem. To są stałe kontakty z ministrem też spraw wewnętrznych i administracji, z ministrem obrony narodowej, także w takim formacie szerszym z ministrem spraw zagranicznych, czy z szefami odpowiednich służb. I pan prezydent tutaj bezpośrednio jest na bieżąco raportowany, także podejmuje w tych sprawach decyzje. Prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński ocenił, że chociaż mamy wojnę hybrydową, to wojna z użyciem broni w tej chwili na horyzoncie raczej się nie rysuje. Musimy do tego wszystkiego podchodzić bardzo daleko idącym spokojem, bo nic tutaj, że tak powiem, szybko się nie zmieni, a to, z czym musimy rzeczywiście walczyć od razu i energicznie, i to sądzę w najbliższych dniach będzie zrobione, to jest walka z tym wielkim oszustwem, które rzeczywiście dzisiaj funkcjonuje i w Polsce, i na świecie. Według wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Unia Europejska postępuje wobec Białorusi zbyt ostrożnie, jeśli chodzi o ewentualne sankcje. Prezes PiS w polskim Radiu 24 podkreślił, że działanie w tej sprawie wymaga odpowiedniej reakcji na zmieniające się okoliczności. Unia Europejska uważa, że trzeba postępować w taki bardzo ostrożny sposób, ale zawsze lepszy jakiś krok do przodu niż nic. Tutaj trzeba działać krok po kroku, uwzględniać sytuację, uwzględniać tak zwany timing, bo w przeciwnym razie można się zetknąć ze ścianą. Jeszcze w grudniu rozpocznie się budowa stałej zapory na granicy polsko-białoruskiej, potwierdził wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Podstawą będą pale wbite z konstrukcją pionową z belkami metalowymi. Wzorujemy to mniej więcej na konstrukcji, która powstała na granicy grecko-tureckiej. Zapora powstanie na długości ponad 180 km wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie miała 5,5 metra wysokości. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Dzisiejszą próbę siłowego forsowania polsko-białoruskiej granicy przez cudzoziemców w przejściu granicznym w Kuźnicy podsumowywał Radosław Masłowski. Więcej informacji na ten temat za 7 minut w serwisie o 17. Wybrałem cię spośród milionów.